maji yango yamecho inenitoka na huruma. Kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine nabaki ya huruma juu ya safari Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola, tutaonana tena. Mimi leo naenda tumelakana nawe, nikishafika takutumia mukanda kwa kujulisha minefika mzima. Safari, safari, safari, umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola, tutaonana tena. Watu wengine wanasafiri kwa ndege, watu wengine wanasafiri kwa mashua, watu wengine wanasafiri kwa gari, watu wengine wanasafiri kwa miguu. Safari, safari, safari, safari, safari, safari.